Fogd már meg. Mindjárt meghal az orvosságokat. Kasszál egy dikalort! Az az az értágító. Vízhajtó, vagy nem tudom, nem kell már. Elfelejtettem, hogy hozzá a pumpad. Na, egy még jó. Azt ki kellene íratni. Ja, azt másképp nem kapom. Kassz, valami 1600 dinárék, azt nincs kiíratva. Óha. Van az Iris pumpát. Na. Mit tudom még itt a fasza? Valóságban ennyi van csak fölírt, ami egy kürelap. Semmi más nincs. Ennyi van. Kérsz itt Nasszert? Krimec atollat, vagy nem kérsz? Adj el. Este nem jöttem be, ugye? Na. Nincs is több? Nincs. Van valami, de hogy nincs. Ó, még bele, az így felírva. Oké, addig alól se. Mellé veszed. Vedd be akkor. Vagy nem veszed mélybe most? Nagyon nyúlt, hát mindegy. Be kell venni, nagyon sem bölcső. Nagyon rosszul voltam reggel, hogy kellettem, alig nyírtam. Mondom. Ó, Istenem! Mi az arra, hogy a volt olyan keserű? Nem szokott ez olyan keserű lenni. Jót adtam be, nem adtam más be. Több vizet kell. Több vizet kell innen még reggel. Most miért kenyéri? Nem kenyeri, mert mondtam már valamit. Mondd még. Majd mondom, várjál.